นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังธัมมัสสามิ ตาลุงโพชาเคยเราถึงร่วมกันให้พรอายุวันโอสุขังพลังท่านบอกว่าอยากโยมมาจากที่ไหนทุกคนก็ต้องการพรอย่างนี้แต่ถ้าที่จริงแล้วพรอายุวันโอสุขังพลังมันก็มีความขัดแย้งอยู่ในตัวมันคือว่ามีอายุมากแล้ววันนั้นก็หายสุขทางก็หายพลังก็ไม่ค่อยจะมีนะฮะแต่ทุกคนก็ต้องการอายุต้องยาวยืนและก็ยังต้องการวันนั้นสุขทางพลังไว้ด้วยหรือว่าต้องการทุกอย่างซึ่งมันไม่ค่อยจะเข้ากันแต่พรอย่างนี้พระพุทธองค์ยังให้กับพระเป็นประจำก็เพิ่มโภคะด้วยอายุวันสุขังโภคะพลังแต่ความหมายท่านทำแต่ความหมายสำหรับนักบวชและนักปฏิบัติจะไม่เหมือนความหมายทั่วไปเช่นอายุท่านจะอธิบายหมายว่าสิ่งที่ทำให้มีอายุยืนเหตุปัจจัยของอายุก็คืออิทธิบาทสี่ท่านก็จะให้พรก็ให้มีอิทธิบาทสี่มีอิทธิบาทนั้นเราก็คงจะเคยได้ศึกษาเริ่มต้นด้วยความพอใจความรักในสิ่งที่ถูกต้องในการแนวทางปฏิบัติของตนความพอใจความก็จะเรื่อยร้อนในการทำหน้าที่ของตนซึ่งความรู้สึกอย่างนี้ เป็นสิ่งที่เราปรุงแต่งขึ้นมาได้หรือบำรุงได้คือเรามักจะมองตัวเองเหมือนกับว่ามีนิสัยมีบุคลิกตายตัวฉันเป็นคนอย่างนี้แหละนิสัยเขาก็เป็นอย่างนี้แหละเหมือนกับคนเรามีอะไรที่มันตายตัวตลอดชีวิตและที่จริงแล้วนิสัยก็คือความเคยชินนั่นเองอาจจะเป็นความเคยชินที่เราปรุงแต่งขึ้นมาในชาตินี้อาจจะมีส่วนหนึ่งสุดงามสุดชอบก่อนก็ได้ถ้ายังไงก็ตามนิสัยทั้งหลายก็เป็นแค่ความเคยชินนั่นเป็นไปได้ว่าถ้าเราเห็นความสำคัญและประโยชน์เราสามารถเปลี่ยนนิสัยตัวเองได้แต่เราต้องยอมรับว่าความเคยชินและนิสัยบางอย่างฝังลึกมากก็เป็นไปได้ยากที่เราจะเปลี่ยนนิสัยนั้นภายในเดือนหนึ่งสองเดือนหกเดือนปีหนึ่งเรามันจะใจร้อนเกินไปบางคนปฏิบัติไปแค่เดือน3เดือนปี2ปีก็ท้อแท้ใจว่าไม่เห็นนิสัยเก่าแก่หายไปเลยเหมือนเดิมแล้วคือใจร้อนเกินไปถ้าเรามองละหรือเราพิจารณาว่านิสัยที่ดีดีบางอย่างเราคงจะสังสมมาหลายร้อยชาติหลายพันชาติการที่จะระงับดับนิสัยนั้นได้ภายในปีสองปีมันจะเป็นความหวังเกินไปแล้วเรากำหนดสิ่งใดสิ่งหนึ่งว่าควรจะเลิกควรจะละหรือควรจะบำเพ็ญควรจะทำให้ยิ่งขึ้นไปเราทำที่ความขยันหมั่นเพียรที่ประกอบด้วยความใจเย็น คือส่วนมากเราจะมีอย่างใดอย่างหนึ่งเลยถ้าขยันมันเพียรก็หมักจะใจร้อนถ้าใจเย็นก็ไม่ระวังประมาทแล้วความใจเย็นก็กลายเป็นขี้เกียจขี้คร้านกลายเป็นไม่ค่อยจะดังอกดังใจแต่ทางสายกลางก็คือกระตือรือร้นด้วยได้ใจเย็นด้วยแต่เป็นความใจเย็นที่เกิดจากปัญญาที่รู้เท่าทันธรรมชาติของคนว่าเปลี่ยนได้แต่เปลี่ยนยากบางสิ่งบางอย่างอาจจะเลิกได้เลยอย่างเช่นบางคนสูบบุหรี่นานแต่วันใดวันหนึ่งพร้อมแล้วก็เลิกได้เลยแต่การที่จะเลิกนิสัยทางจิตใจอย่างนี้ง่ายๆอย่างนั้นหรือว่าดับได้เลยมันจะอาจจะมีในชีวิตไม่กี่ครั้งแต่ส่วนมากส่วนใหญ่เราต้องใช้เวลาเมื่อเราจะยอมใช้เวลาก็เมื่อเรามีศรัทธาในที่นี้หมายถึงเชื่อมั่นว่าการเปลี่ยนนิสัยนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขในชีวิตเราแน่นอนและเชื่อมั่นว่าเราเปลี่ยนได้คือต้องสองอย่างจึงจะยอมถ้าเชื่อว่าเราเป็นคนที่โกรธที่โมโหถ้าเป็นคนไม่ที่โกรธนี่น่าจะดีแต่ไม่เชื่อว่าตัวเองจะเปลี่ยนได้ก็ไม่มีความภาคเพียรพยายามที่จะละอย่างสม่ำเสมอหรือว่าถ้าเราเชื่อมั่นในสติภาพตัวเองเชื่อมั่นว่าเราเป็นคนเก่งเราตั้งใจอะไรเราทำได้แต่ว่ายังไม่เห็นโทษของความโกรธหรือว่าบางคนยิ่งกว่านั้นยังเห็นกิเลสบางอย่างว่าเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ตัวเองหรือว่าเป็นสิ่งที่ทำให้ตัวเองน่าสนใจน่ารักหรือว่าเต็มกว่าคนอื่นเมื่อมีความคิดผิดอย่างนี้ถึงแม้ว่าเราละได้เราก็ไม่คิดจะละแล้วก็เสียดายนั่นต้องเห็นโทษเห็นความสำคัญของการเปลี่ยนสองสร้างความเชื่อมั่นว่าตัวเองเปลี่ยนได้นี่จะเป็นพื้นฐานของการปฏิบัติในทางสังสารในชีวิตเมื่อมีความเชื่อมั่นอย่างนี้แล้วเราจะรักเราจะพอใจในทุกสิ่งทุกอย่างที่สนับสนุนการก้าวหน้าในการปฏิบัติที่เรากำหนดว่าถูกต้องหรือว่าดีงามเมื่อมีฉันทะความพอใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วการบังคับจะมีน้อยแทบจะไม่ต้องบังคับเพราะว่าเราฉลาดเนี่ยเราก็จะหาเหตุผลปลูกฝังศรัทธาเกิดความพอใจแล้วเมื่อเรารู้สึกว่าเราทำสิ่งที่อยากทำมันก็ไม่ต้องบังคับเลยอาจจะมีเป็นบางครั้งบางคราวจะเกิดความขี้เกียจขี้คร้านเป็นเรื่องธรรมดาแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเมื่อเรามีเหตุผลมีความเชื่อในการกระทำของตัวเองแล้วมันจะเป็นได้ง่ายและความเพียรพยายามก็เกิดขึ้นเพราะในอิทธิบาทสีฉันทะความพอใจความใฝ่รู้ใฝ่ศึกษาใฝ่พัฒนาตัวเองจะนำไปสู่ความพยายามเมื่อเราเห็นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่อยากทำการกระทำก็ต้องเกิดขึ้นแน่นอนใช่ไหมหรือว่าวิริยะความเพียรและความอดทนเกิดขึ้นจากความก็ได้รู้ร้อนความใฝ่รู้ใฝ่ศึกษาใฝ่พัฒนาของเรามันจะมีความไฟรู้ไฟศึกษาไฟพัฒนาเฉพาะเรื่องอาจจะเป็นในเรื่องอาชีพของตนอาจจะเป็นในเรื่องกีฬาที่เรารักจะเป็นความกระตือรือร้นเฉพาะเรื่องและเฉพาะเวลาบางสิ่งบางอย่างกระตือรือร้นอยู่สักพักนั้นก็เกิดเบื่อแล้วก็ย้ายไปสนใจเรื่องอื่นไปแต่การ การความกระตือรือร้นความไฟใจศึกษาในชีวิตทางชีวิตเนี่ยจะมีน้อยใช่ไหมแต่นี่จะเป็นสิ่งที่สำคัญมากและนี่ก็เป็นมิติของศาสนาที่จะให้เราหยุดความสนใจหรือความหมกมุ่นเฉพาะเรื่องไปให้ถอยออกมาดูทั้งชีวิตเลย สนใจใฝ่รู้สนใจศึกษาความเป็นมนุษย์ของเราไม่ใช่ความเป็นนักธุรกิจหรือความเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นหน้าที่ต่างๆในชีวิตหรือว่ากิจกรรมต่างๆในชีวิตสูงสูงมากแล้วต้องการให้เป็นให้ดีให้เก่งในเรื่องนั้นเรียนหนังสือก็อยากจะเรียนเก่งเรียนลูกก็อยากจะเป็นพ่อแม่ที่ดีที่เก่งทุกสิ่งทุกอย่างก็อยากให้เก่งแต่ว่าบางทีการที่พยายามเก่งในเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปเรื่อยๆทำให้เราลืมภาพรวมว่าความเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐการเป็นมนุษย์ที่ดีบางทีการพยายามจะเก่งพยายามจะดีในเรื่องเล็กเรื่องน้อยอาจจะมีผลเสียต่อการเป็นคนดีและการเป็นคนประเสริฐในเรื่องใหญ่ก็ได้บางทีก็มีการขัดแย้งกันบางเล็กน้อยสำหรับการที่เราหยุดเราก็มาดูชีวิตทั้งชีวิตว่าเรากำลังทำอะไรอยู่เรามีเป้าหมายชีวิตที่สูงกว่าแค่เรื่องโลกธรรมหรือยังและสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ทุกวันนี้การประพฤติต่อคนรอบข้างต่อครอบครัวต่อเราต่อเพื่อนฝูงเราต่อลูกน้องเราหรือต่อสังคมทั่วไปว่าสอดคล้องกับเป้าหมายชีวิตเราหรือไม่บางทีมันไปคนละทางแต่ว่าเราก็ยังปลอบใจว่าเรามีเป้าหมายชีวิตที่ดีงามก็เอาเป็นแค่ซึ่งปลอบใจในยามที่เราหดหู่แต่เราก็ไม่ค่อยจะเสื่อสักกับตัวเองการยอมรับว่าในการในชีวิตประจำวันสิ่งที่เราทำสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราต้องการค่านิยมของเราเลยมันจะไม่ค่อยตรงกับเป้าหมายนั้นเป็นเป้าหมายลอยใช่ไหมคือถ้าเรามีความจริงใจแล้วก็ต้องพยายามให้สอดคล้องให้เป็นไปเพื่อเป้าหมายฉะนั้นการศิลปะในชีวิตก็คือการที่จะหาบาลานซ์ระหว่างการมุ่งมั่นต่อเป้าหมายสูงสุดกับการมุ่งมั่นในเรื่องปลีกย่อยหรือหน้าที่ต่างๆหรือสิ่งต่างๆที่เป็นกิจกรรมประจำในชีวิตของเราก็มีอิทธิบาทคือมีความกระดื้อร้อนมีความรักมีความพอใจถ้ายังไม่มีก็ฉลาดในการสร้างความรู้สึกอันนี้ขึ้นมาซึ่งบางคนจะได้โดยเน้นไปทางศรัทธาความเชื่อบางคนก็ได้ด้วยการเน้นไปทางเหตุผลเพราะนิสัยคนนี้จะมีสองอย่างที่สำคัญเลยนักไปทางศรัทธากับนักไปทางปัญญาถ้าเราเป็นผู้นักไปทางปัญญาเราจะใช้ฉลาดใช้ความปัญญาเพื่อให้เกิดผลดีในการประพฤติและการปฏิบัติถ้าเป็นคนหนักไปทางศรัทธาก็ฉลาดในการระลึกถึงสิ่งที่ทำให้เกิดกำลังใจเกิดความเชื่อมั่นในการกระทำความเพียรก็เกิดขึ้นแต่แล้วเป็นความเพียรที่ประกอบด้วยจิตตาคือฝักใฝ่คือก็รู้จักเอาจิตไปกับเรื่องนี้เรื่องเดียวคือไม่ปล่อยให้จิตใจไปคิดวิตกกังวลเรื่องอดีตที่ผ่านไปแล้วหรือเปล่าประโยชน์เรื่องอนาคตที่ยังมาไม่ถึงถ้าเป็นการระลึกบทเรียนจากอดีตประสบการณ์ในอดีตเพื่อเป็นประโยชน์ในการแก้ปัญหาในปัจจุบันไม่ผิดถูกต้องหรือว่าเราต้องการวางแผนมียุทธวิธีเพื่อการทำงานต่อไปก็ถูกต้องการอยู่ในปัจจุบันไม่ใช่ว่าตัดเรื่องอดีตอนาคตออกไปเลยแต่เมื่อเรามองในนามธรรมจะมองว่าอดีตก็เป็นเรื่องสัญญาความจำอดีตอยู่ที่ไหนเดี๋ยวนี้อดีตทั้งหมดก็คือสัญญาในปัจจุบันความจำในปัจจุบันเมื่อเราระลึกในเรื่องอดีตที่ผ่านไปแล้วก็คือความจำเกิดขึ้นในสมองเกิดขึ้นในใจเราเมื่อเราวางแผนคิดเรื่องอนาคตก็คือความคิดที่เกิดขึ้นในจิตใจในปัจจุบันนะ อดีตก็คือความจำอนาคตก็คือความคิดล้วนแต่อยู่ในปัจจุบันเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้เท่าทันไม่หลงในอดีตไม่หลงในความจำหรือสัญญาไม่หลงในความคิดอดีตกับอนาคตสามารถสนับสนุนการสร้างประโยชน์ในปัจจุบันได้เพราะรู้เท่าทันไม่หลงนั้นการทำสมาธิภาวนาก็ช่วยในการฝึกนิสัยใหม่นิสัยที่รู้จักปล่อยวางสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์คือความคิดมันก็เหมือนกับยาเสพติดอย่างหนึ่งคือเราคิดไม่หยุดบางทีก็คนที่ติดยาเสพติดก็รู้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่ก็หยุดไม่ได้เพราะเขาติดแล้วคนเรานี่มันติดความคิดมันชอบมีอะไรคิดอยู่ตลอดเวลาทั้งที่รู้อยู่ว่าทำให้เราเหนื่อยทำให้เราเบื่อหน่ายทำให้เราเสียงทำให้เราทำให้เรากระสับกระส่ายกระวนกระวายรู้อยู่แต่ว่าหยุดไม่ได้เพราะอะไรเพราะจิตใจไม่แข็งพอที่จะปล่อยวางได้มันเป็นนิสัยมันเป็นความเคยชินมันไม่หายง่ายๆหรอกถ้าไม่ฝึกในทางตรงข้ามฝึกในความไม่คิดต่างๆนานาซึ่งสมาธิภาวนาเป็นเทคนิคเป็นวิธีการที่ตรงที่สุดที่ดีที่สุดที่จะเปลี่ยนที่จะแก้นิสัยที่ไม่ดีเกี่ยวกับเรื่องความคิดฉันต้องใช้เวลาแต่พอจิตใจเราได้สัมผัสความสงบแม้แต่ชั่วคราวเราก็จะเห็นชัดเลยไม่มีที่สงสัยเลยว่าดีว่าสบายดังเป็นสิ่งที่ควรจำไว้ด้วยเพราะเมื่อเราได้ลำบอกว่าถ้าเราได้ความสงบแค่สองสามนาทีทำไมเราจะขยายออกไม่ได้เมื่อจิตใจเราแข็งอย่างนี้สติก็ดีขึ้นแล้วพอเราเริ่มคิดในทางที่ทำให้จิตใจเราเศร้าหมองสติก็จะบอกมันว่าผิดทางแล้วหลงแล้วตั้งต้นใหม่วันนั้นนั่งสมาธิดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกจิตใจก็ไปแล้วมันจะมีจุดหนึ่งที่รู้สึกตัวใช่ไหมตายแล้วไปไหนแล้วก็ดึงกลับมาอยู่กับลมหายใจนั่นคือการฝึกนั่นก็คือการอบรมนิสัยใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนนะก็อาจจะมีโดยธรรมชาติว่าคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งมันจะถึงจุดหนึ่งที่ว่าอิ่มที่ว่าเบื่อแล้วมันจะย้ายไปที่อื่นรู้สึกตัวบ้างเล็กน้อยแต่นี่เราตั้งใจพยายามจะพัฒนาความสามารถนี้ก็คือรู้สึกตัวเร็วขึ้นรู้สึกตัวแล้วไม่ยินดีในสิ่งที่ไร้สาระยอมมาอยู่กับสิ่งที่เรากำหนดว่าดีกว่าความสามารถที่ได้จากการทำสมาธิสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันบางทีอยู่ในที่ประชุมแห่งมันก็มีอะไรกังวลอยู่ในใจหรือว่าอาจจะเกิดความไม่พอใจคนใดคนหนึ่งจิตใจก็ปรุงแต่งไปตามอารมณ์ความรู้สึกในขณะนั้นการรับรู้ก็เพี้ยนไปการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆมันก็เพี้ยนไปการตัดสินของเราก็เลยเสียไปเพราะเราไม่สามารถจะอยู่เป็นกลางอยู่ในปัจจุบันเพราะเราควบคุมความคิดของตัวเองไม่ได้เมื่อควบคุมความคิดของตัวเองไม่ได้ประสิทธิภาพทางการทำงานก็ไม่ดีความรอบคอบความสร้างสรรค์ก็บั่นทอนไปแต่เมื่อจิตใจเราสงบอยู่ในปัจจุบันก็ไม่ใช่สงบแบบไม่รับรู้อะไรแต่สงบก็คือเป็นกลางก็จะได้ผลดีหลายอย่างอย่างเช่นผู้ที่สามารถฟังคนอื่นได้ฟังคนอื่นเป็นก็คนที่ไม่ฟุ้งซ่านคนที่ไม่หมกมุ่นแต่ในเรื่องของตัวเองสามารถฟังเขาได้สามารถรับรู้ต่อความคิดเขาความตรงการความเขาความป ลัวเขาสามารถเอาใจเรามาใส่ใจเขาได้และความการสัมพันธ์กันที่ดีก็จะเกิดขึ้นจากความยอมฟังยอมรับรู้ด้วยความเคารพทั้งที่เขาพูดในลักษณะที่เราไม่เห็นด้วยแต่เราไม่จะเกิดปฏิกิริยาทันทีปิดประตูเลยว่าไม่ถูกแล้วก็คิดแต่ในเรื่องความถูกของตัวเองความมั่นใจว่าเขาผิดเราถูกแต่จิตใจที่รับการพัฒนาแล้วสามารถอยู่เป็นกลางรับฟังตลอดเมื่อเราตอบก็ตอบได้สิ่งที่เขาพูดที่เรารับได้เราก็ยอมรับแล้วก็สามารถแยกแยะระหว่างส่วนที่เรายอมได้ส่วนที่เรายอมไม่ได้และการที่เราจะพูดปฏิเสธไปปฏิเสธด้วยเหตุผลว่าที่ไม่เห็นด้วยกับข้อนี้ก็เพราะอย่างนี้อย่างนี้คือเรารักษาเหตุผลของเราได้ไม่ถูกเหตุผลเราไม่ถูกอารมณ์ทับถมไปสามารถใช้เหตุผลคนเราก็มีเหตุผลทั้งนั้นแต่ปัญหาก็คือเมื่ออารมณ์เกิดขึ้นเหตุผลเราจะเสียไปรู้ตัวบ้างไม่รู้ตัวบ้างนั่นอย่าจงคงจำได้ว่าลุงพระชาท่านเคยบอกว่าคนที่สอนยากที่สุดคือคนที่มีการศึกษามากท่านบอกว่าคนมีปริญญาตรีแต่เขาไม่รู้หรอกว่ากิเลสเขาก็ปริญญาตรีเหมือนกันเขาปริญญาโทกิเลสเขาก็ปริญญาโทเหมือนกันเขาด็อกเตอร์กิเลสเขาก็ระดับด็อกเตอร์เหมือนกันท่านบอกว่าคนเรียนหนังสือมากแต่ไม่ปฏิบัติไม่รู้ตัวเองทั้งเปรียบเทียบเหมือนอีแรงท่านบอกว่า ท่านก็บอกว่ามันปีนสูงมากแต่เวลามันหิวมันกินอะไรมันชอบมาลงมากินของน่าเกลียดซากศพซึ่งสกปรกท่านก็บอกว่าเหมือนกับคนที่มีความฉลาดศึกษาเราเรียนอะไรมากก็โดนปีนสูงก็พูดเรื่องคอนเซ็ปต์อะไรทั้งหลายเรื่องปรัชญาพูดได้สูงมากแต่เวลาเกิดอารมณ์มันก็ลงมาถึงของสกปรกทำเงินอีแรงอะไรเงี้ยต้องการปฏิบัติก็สำคัญมากปรัชญาเหตุผลความรู้ต่างเพราะมันเกิดอารมณ์มันก็จะดับหายไปเลยทีนี้เราต้องการเทคนิคต้องการวิธีที่จะรักษาเหตุผลเราได้ในทุกสถานการณ์ทุกเหตุการณ์ไม่ว่ามีการกระทบกระเทือนอย่างไรเราก็สามารถอยู่เป็นกลางได้สามารถใช้เหตุผลใช้ความรู้ของเราได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ยากแต่ว่าน่าสนใจและควรทำวิมังสาในข้อสุดท้ายของอิทธิบาทก็คือสิ่งที่เพื่อความ ความทบทวนการวิเคราะห์การปฏิบัติของตัวเองการใช้เหตุผลของตัวเองการดูการความฉลาดในการปรับปรุงแก้ไขถ้าเราทำอะไรลงไปแล้วไม่ประสบความสำเร็จถ้าคนไม่มีปัญญาก็ท้อแท้ใจว่าตัวเองว่าไม่ดีไม่เก่งหรือว่าคนอื่นก็จิตใจเศร้าหมองไปเลยถ้าผู้มีปัญญาผู้มีวิมังสาก็จะรู้เลยว่าเราสามารถได้ปัญญาจากความผิดพลาดได้เราสามารถรู้ว่าต่อไปนี้จะต้องทำยังไงถึงจะไม่เกิดปัญหาอย่างนี้ต่อไปหรือว่าได้กำไรนั้นพ้นปีใหม่ที่อาตมาก็ให้พระญาติโยมเมื่อวานที่อุบลแล้วให้ทุกคนว่าขอให้เดินทางอย่างสม่ำเสมอบนเส้นทางที่ไม่สม่ำเสมอคือเส้นทางชีวิตนี้แต่ขุกขาถึงจะมีบุญมีบารมีอย่างไรในการที่เส้นทางชีวิตจะราบรื่นสม่ำเสมอไม่มีหรอกอย่าไปหวังเลยจะต้องผิดหวังแน่ๆแต่ที่เราหวังได้ก็คือการเจริญที่สม่ำเสมอบนเส้นทางที่ไม่สม่ำเสมอ ด้วยอิทธิบาทสี่เป็นต้นคือมีความฉลาดมีความเรียนรู้สามารถที่จะมองสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในฐานะเป็นนักศึกษาชีวิตคนหนึ่งก็รู้ว่าบทเรียนความรู้ประโยชน์ที่เกิดขึ้นในชีวิตไม่ใช่ว่าจะเกิดจากสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราสนุกอย่างเดียวมักจะเกิดจากสิ่งที่ทำให้เราเจ็บปวดทำให้เรารุกร้าวใจมากกว่าก็ได้เพราะเราเจอปัญหาเราจนปัญญาในบางเรื่องนั่นก็ทำให้เราถ่อมตัวแล้วก็เห็นความบกพร่องของตัวเองได้ดีถ้าชีวิตของเราอยู่ในช่วงที่ราบรื่นเรามักจะประมาทนอนใจคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันดีแล้วไม่ต้องไปยุ่งอย่าไปคิดมากก็เลยหลงไหลฉะนั้นความทุกข์มองในแง่การพัฒนาตัวเองความทุกข์บ้างเล็กน้อยคงจะยังดีอย่างน้อยทำให้เราฉลาดขึ้นเรื่อยๆมันก็นั่งสมาธิแต่ไม่ถ้าคนที่ปวดขาปวดหลังบางทีก็น้อยใจตัวเองแต่ยังไรก็ตามต้องยอมรับว่าถ้าปวดหลังปวดขาก็ไม่ง่วงใช่ไหมบางคนนี่ไม่ปวดเลยแล้วมันนั่งไม่นานก็ง่วงใครได้กำไรมากกว่ากันคนที่รู้เท่าทันคนเจ็บปวดและคนที่นอนหลับไปเลยนั่นเรามันแล้วแต่มุมมองของเราใช่ไหมในการผู้ฉลาดก็สามารถปรับความมุมมองเพื่อจะได้กำไรจากทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเราพัฒนาความสามารถอย่างนี้ก็ทำให้เราสบายทำให้เรากล้าไม่ใช่สบายในความมั่นใจว่าเราควบคุมได้ทุกสิ่งทุกอย่างทุกอย่างก็ปลอดภัยทุกอย่างก็ตรงตามสเปคของเราไปที่ไหนก็คงจะไม่ทุกข์อย่างนี้ก็เป็นความสบายที่หลอกลวงและความสบายที่ไม่มั่นคงใช่ไหมแต่ความสบายที่มั่นคงที่น่าปรารถนากว่านั้นไม่ใช่ความสบายว่าควบคุมได้ทุกอย่างแล้วนั่นก็คือความสบายที่ว่าถึงแม้ว่าเราอยู่ในสิ่งกับสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ถึงแม้ว่าเราต้องเจอกับสิ่งที่เราไม่ชอบอะไรสิ่งที่จะกระทบกระเทือนเรามั่นใจว่าเรามีปัญญาเพียงพอที่จะได้กำไรจากสิ่งนั้นเขาไม่ใช่มั่นใจว่าจะไม่เจ็บปวดมั่นใจว่าจะไม่ทุกข์แต่มั่นใจว่าทุกข์เมื่อไหร่เราก็มีที่พึ่งเราก็ฉลาดพอที่จะทำใจได้เรามีปัญญาพอที่จะพิจารณาเห็นทางออกเมื่อเรารู้ว่าทุกข์เกิดเมื่อไหร่ถึงแม้ว่าเราป้องกันไม่ได้ 100% เราก็มีอาวุธเรามีวิธีเรามีเทคนิคเรามีที่พึ่งพอที่จะพ้นทุกข์ต่างๆได้และว่าสบายนี่เราเป็นเรื่องต่อการให้ของคืออายุวรรณะคืออะไรวรรณะก็เป็นสิ่งที่คนสนใจมากที่สุดแต่ว่าพุทธองค์ไม่ได้ถือว่าวรรณะอยู่ที่หน้าตาวรรณะไม่ได้อยู่ที่ร่างกายวรรณะอยู่ที่ศีลความงดงามที่เรียกว่าวรรณะท่านถือว่าเกิดจากการมีศีลผู้ที่มีศีลธรรมแล้วไม่ทำบาปทั้งกายทั้งวาจาแล้วก็ลึกถึงการกระทำของตัวเองลึกถึงการปฏิบัติต่อคนรอบข้างต่อพ่อต่อคุณพ่อคุณแม่ต่อสามีภรรยาต่อลูกต่อหลานรู้สึกว่าถึงจะผิดพลาดบ้างถึงจะหลงบ้างเจตนาของเราดีตลอดแต่เราก็ไม่ใช่พระอรหันต์มันก็ลงอยู่บ้างบางทีก็มีกิเลสเกิดขึ้นแต่ต้องโทรไปมั่นใจในเจตนาอันบริสุทธิ์ของเราแต่เมื่อเรารู้ตัวว่าทำอะไรผิดเราไม่ปิดบังลำพรางเราก็ยอมรับเปิดเผยและก็ตั้งต้นใหม่พระโสดาบันพระอริยเจ้าในครั้งแรกนั้นท่านก็ผิดศีลได้ในบางเรื่องแต่เอกลักษณ์ของพระโสดาบันคือผิดแล้วไม่ปิด ปิดบังท่านจะเปิดเผยทันทีท่านก็ไม่มีท่านก็ไม่มีความคิดที่จะหลอกลวงใครผิดแล้วก็รีบแก้ไขท่านที่นำอยู่ที่ยังเก็บนำพวกคริสต์มาสนี่พวกผู้หญิงก็ซื้อนำหอมกันเยอะเลยแพงแต่ว่าน้ำหอมนี่มันหอมไม่ไกลมากใช่ไหมแล้วก็หรือว่าถ้าอยู่ทางลมก็จะอาจจะได้กลิ่นหอมแต่พระพุทธองค์บอกว่าสู้ศีลธรรมไม่ได้หอมทวนลมน้ำหอมชั้นแล้วน้ำหอมอะไรที่มันแพงที่สุดในโลกมันยังไม่หอมทวนลมแต่ศีลธรรมของเรามันหอมทุกทิศทุกทางหอมตลอดเวลาทีนี้คนที่สวยมากใส่น้ำหอมแพงๆเต็มตัวสวยงามในสายตาของเทวดาเนี่ยน่าเกลียดเหม็นถ้าหากว่าไม่มีศีลธรรมเทวดาที่จะเซนซิทีฟมากคนไม่มีศีลธรรมเหม็นถึงจะแต่งตัวอุ้ยใส่ชุดที่เป็นพังเป็นมือนะก็ไม่มีศีลธรรมเทวดาไม่เข้าใกล้แต่คนที่แต่งตัวธรรมดาแต่ว่าแม้เราจะเป็นพระใส่พระบังสกุลถ้าเพิ่งผู้มีศีลธรรมเทวดาก็อยากอยู่ใกล้พระผู้ใหญ่ถ้ามีศีลธรรมท่านเดินจงกรมก็จะเหมือนวิมบอลด้านนี้มันจะมีเทวดานั่งทั้งสองข้างเทวดาจะสนุกอย่างนี้ดูผู้มีศีลธรรมเดินจงกรมท่านก็ไม่เกลียดท่านก็ไม่เหม็นเหมือนผู้ไม่มีศีลธรรมเพราะฉะนั้นท่านอวยพรเขาให้มีวันนะท่านก็หมายถึงศีลสุขังคืออะไรสุขังก็คือความสุขที่เกิดจากจิตใจที่สงบไร้ความวิตกกังวลถ้าคนเราได้สัมผัสความสงบบ้างแล้วก็ต้องยอมรับว่ามีความสุขไม่เคยมีใครหรอกที่ทำสมาธิสงบแล้วปฏิเสธว่าไม่สุขตั้งแต่สมัยพุทธกาลเป็นต้นมาเป็นความสุขอย่างยิ่งมีพระรูปหนึ่งท่านเคยเป็นพระราชาแล้วบวชแล้วท่านชอบอยู่องค์เดียวทำสมาธิทีนี้เพื่อนไม่เข้าใจท่านคือบางทีท่านก็จะนั่งใต้ต้นไม้แล้วท่านจะซบหนอซบหนอซบหนออย่างนี้เพื่อนผู้บวชใหม่นี่ไม่เข้าใจคิดว่าท่านคิดถึงสมัยก่อนท่านละเมอคิดถึงสมัยเป็นพระราชาคิดอยากศึกเป็นห่วงก็เลยไปเฝ้าพุทธองค์แล้วไปฟ้องพุทธองค์ก็เรียกพระองค์นี้มาจริงพุทธเจ้าท่านทราบแต่ท่านอยากให้พระปวดใหม่ได้ขอคิดแต่ว่าท่านนั่งใต้ต้นไม้หลักตาอุทาแล้วมาสุขหนอคิดถึงสมัยเป็นพระราชาหรือเปล่าไม่พระเจ้าค่ะมันคิดแต่โอ้มันอยู่อย่างนี้มันสุขหนอสมัยก่อนเป็นพระราชาไปไหนมันก็ลำบากมีผู้ติดตามตลอดต้องมีต้องมีองค์รักอยู่ตลอดเวลาก่อนคอยกลัวว่าเขาจะมาทำลายเราเขาจะโกงเราจะเครียดตลอดเวลาเครียดตอนเป็นพระราชาจิตใจก็วิตกกังวลถึงแม้ว่าอยากได้อะไรก็ได้ทันทีเลยมันก็ไม่มีความสุขมันจิตใจมันเศร้าหมองอยู่ตลอดได้เท่าไรก็ไม่พอดีที่สุดแล้วก็ยังรู้สึกมันขาดอะไรสักอย่างมันรู้สึกมันว่างเปล่าแต่ที่มันมาทำสมาธิอยู่ที่นี่ใช้พาปังสกุลนอนตายตอนไม้ไม่มีอะไรเลยแต่จิตใจสงบแล้วโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าไม่ต้องจ่ายเมตตาต่างเดียวก็มีความสุขยิ่งกว่าสมัยเป็นพระราชายังเชื่อไม่ได้เลยพระพุทธไม่ก็ได้ขอคิดด้านความสุขขังแล้วเราต้องการความสุขต้องชำระจิตใจ สิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อความสงบอย่าไปยินดีเลยมันค่อยค่อยปฏิบัติค่อยค่อยลดค่อยค่อยละก็จะเห็นผลออกมาโอ้มีความสุขถ้าสามารถมีความสุขกับเรื่องเล็กน้อยถ้าจะมาพึ่งไปอยู่ที่บ้านถ้าจะมามีความสุขเนี่ยล้างจานให้ยองแม่ได้มีความสุขล้างจานได้มีความสุขได้นะเช็ดถูทำความสะอาดบ้านทำกิจกรรมง่ายๆแต่ทำด้วยความปวดใจทำด้วยความภูมิใจทำด้วยสติเนี่ยก็มีความสุขด้านจิตใจที่ปราศจากอารมณ์เศร้าหมองคือจิตใจที่มีความสุขอันนี้ก็ไม่ใช่ทฤษฎีหรือปรัชญาพุทธเป็นเรื่องที่ทุกคนพิสูจน์ได้ดูจิตใจของตัวเองก็เห็นถึงแม้ว่าจะไม่สงบเอาระหว่างวุ่นวายมากกับวุ่นวายน้อยอะไรดีกว่ากันถ้ารู้สึกว่าวุ่นวายน้อยดีกว่าวุ่นวายมากก็ถามตัวเองต่อไปถ้าไม่วุ่นวายเลยมันจะเป็นยังไงไหมจะจริงไหมนี่โพคสัตโพคสัตในความหมายของสมณะความหมายของพระคือผู้ที่ไม่ยินดีในเงินและทองโภคทรัพย์ก็คือพรหมวิหาร4ก็เป็นเครื่องอุปกรณ์ของชีวิตดีงามคือเงินและทองในภาษาบาลีแล้วก็เรียกว่าปัจจัยแต่พระคำว่าปัจจัยนี่เป็นคำที่น่าสนใจแล้วก็มันเงินและทองทรัพย์สมบัติทั้งหลายควรจะเป็นปัจจัยของโยมด้วยไม่ใช่เป็นสัตว์ที่ใช้เฉพาะสงฆ์อย่างเดียวปัจจัยก็คือเครื่องอุปกรณ์เครื่องที่สิ่งที่เราต้องอาศัยในการดำเนินชีวิตถ้าไม่คิดอย่างนั้นมักจะมองว่าเป็นเป้าหมายชีวิตการมีทรัพย์สมบัติมากๆและมีวัตถุมากๆกลายเป็นเป้าหมายในตัวเองแทนที่จะเป็นสื่อหรือแทนที่จะเป็นฐานของการทำสิ่งที่ดีงามหรือการมีชีวิตที่สมบูรณ์งั้นทางพุทธศาสนาถือว่าการเกิดในตระกูลที่มีเงินมีทองเป็นบุญเพราะอะไรไม่ใช่ว่าเพราะสามารถมีความสุขทางเนื้อหนังได้มากกว่าคนธรรมดาแต่ว่าถือว่ามนุษย์เป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้ที่สามารถพัฒนาตัวเองได้และการพัฒนานั้นจะก้าวหน้าได้ในเมื่อจะไม่ต้องเป็นทุกข์ไม่ต้องกังวลมากเรื่องปัจจัยเรื่องอาหารการกินเรื่องที่อยู่อาศัยเรื่องเสื้อผ้าเรื่องยารักษาโรคเมื่อเราสบายใจได้ในเรื่องนี้จิตใจก็มีเวลามีกำลังมีโอกาสที่จะคิดในสิ่งที่สูงกว่านั้นเรียกว่าสามารถพัฒนาตัวเองได้สะดวกเพราะมีเงินมีทองพอสมควรเดียวกันผู้ที่มุ่งมั่นในฐานที่ดีงามจะทำบุญจะช่วยเหลือสังคมจะสร้างความดีถ้ามีเงินมีทองก็ทำได้มากกว่าคนที่ไม่มีใช่ไหมเพราะฉะนั้นเป็นปัจจัยก็คือเป็นสิ่งที่จะนำไปสู่สิ่งที่ดีกว่านำไปสู่ประโยชน์ตนนำไปสู่ประโยชน์คนอื่นไม่ใช่ว่าดีในตัวเองไม่ใช่ว่าวัดคุณค่าตัวเองด้วยบัญชีธนาคารไม่ใช่วัดคุณค่าตัวเองด้วยวัตถุสิ่งของว่ามีบ้านขนาดนั้นกี่ล้านมีรถยี่ห้อนั้นยี่ห้ออันนี้ก็เป็นความบ้าของคนซึ่งเราควรจะเห็นโทษก็คิดว่ามีเพื่ออะไรมีบ้านหลังใหญ่ๆเพื่ออะไรมีรถยี่ห้อนี้เพื่ออะไรมีผลดีผลเสียยังไงมีข้อดีข้อเสียคือต้องมีปัญญาไม่ใช่ว่ามีเพื่ออวดแล้วมีตามคนอื่นด้วยไม่ได้คิดมีเงินมีทองก็เป็นปัจจัยสำหรับเราจะได้ก้าวหน้าในสิ่งที่สูงขึ้นไปอันนี้เครื่องอุปกรณ์หรือปัจจัยทางจิตใจก็คื พรหมวิหารของเราถึงแม้ว่าจะมีเวลาทำสมาธิภาวนาฝึกจิตอย่างเข้มข้นในที่สงบวิเวกเหมือนพระสงฆ์มีไม่มากโอกาสจะน้อยกว่าพระแต่ยังไงก็ตามเราก็ยังพัฒนาจิตใจยังสามารถเจริญโดยคุณธรรมใดตลอดเวลาอย่างเช่นเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอันบ้างก็เป็นความรู้สึกที่อยู่ในฝ่ายกุศลและทำให้เรามีความสุขได้ตลอดเวลาเราก็ฝึกจิตให้แผ่เมตตาแผ่ความหวังดีต่อคนทุกคนเมตตาไม่ใช่ความรักคือถ้ามองว่าเมตตาเป็นความรักก็จะคิดว่ามันลือวิสัยที่จะรักทุกคนหรอกแต่ถ้าเราอยู่ในชุมชนใดก็เป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมว่าบางคนรู้สึกทุกข์จริตรู้สึกว่าชอบคนนั้นคนนี้ไม่ค่อยชอบผูกคุยไม่สนุกผูกไม่ค่อยรู้เรื่องก็จึงต้องมีความชอบไม่ชอบบ้างแต่ว่าถ้าเราไม่เอานั่นเป็นเรื่องสำคัญก็ถือว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยเราเอาความหวังดีเป็นหลักคือคนที่เราชอบแล้วก็วังดีอยู่แล้วแต่คนที่เราไม่ชอบและคนที่เรารู้สึกเฉยๆถึงแม้ว่าเรารักเขาไม่ได้เราก็หวังดีต่อเขาได้ใช่ไหมหรือว่าคนที่เรารู้สึกแม้คนนี้เห็นแก่ตัวมากคนนี้เราพฤติกรรมไม่ดีอะไรก็ไม่น่าเกลียดเราก็ยังสามารถหวังดีต่อเขาได้ก็เพราะว่าเรารู้ว่าเขากำลังสร้างกรรมต้องหวังดีขอให้เขาได้เห็นโทษในสิ่งที่เขาทำขอให้เขาเปลี่ยนเป็นคนดีเพราะว่าเราต้องระมัดระวังจิตใจเราอย่าปล่อยให้จิตใจเราเศร้าหมองเพราะความเศร้าหมองของคนอื่นต้องมองในทางที่จิตใจของเราจะอยู่ในภาวะที่เป็นกุศลตลอดเวลาถ้าคนกำลังเป็นทุกข์เราก็ไม่เศร้าโศกไม่หดหู่เราพัฒนาให้มีความกรุณาความสงสารถ้าเราช่วยหลายได้แล้วก็พยายามช่วยเขาเรียกว่าสงสารถ้าคนที่คนกำลังได้ความสุขในทางที่ซื่อสัตย์สุจริตกำลังประสบความสำเร็จถ้าเกิดความอิจฉาขึ้นมาจิตใจก็เศร้าหมองทันทีต้องป้องกันและสร้างคุณธรรมตรงข้ามคือมุทิตาความคอยยืนดีถ้าเราเห็นแต่คนอื่นทำความดีเราก็ยิ่งต้องมุทิตาเจริญมุทิตาจิตฝึกให้จิตมีมุทิตานั้นบางทีเราก็รู้สึกว่าโอ้ทุกวันนี้คนชั่วก็เยอะคนประมาทก็เยอะคนทำความดีน้อยมากเสียใจว่าทำไมสังคมมันเสื่อมอย่างนั้นแต่เมื่อคนอื่นเขาทำความดีเราเกิดอิจฉาทั้งที่อยู่ทีมเดียวกับเราเหมือนกับเราเล่นฟุตบอลและคนที่อยู่กองหลังอิจฉากองหน้าที่ได้ประตูแทนที่จะวิ่งไปก่อนแหมนายอิจฉาเกิดจะเรียกว่าโง่ใช่ไหมเพราะอยู่ทีมเดียวกันกองหน้าได้ประตูเรียกว่าทีมของเราก็ได้คนอื่นเขาทำความดีทำมากกว่าเราแม้ก็ทีมเราได้แล้ววันนี้ดีถึงความดีนะเรารู้จักมองให้เกิดความรู้สึกที่ดีคนเราก็ทำความดีก็มีจำกัดเหมือนกันเวลาก็จำกัดทรัพย์สมบัติก็จำกัดอะไรก็จำกัดแต่เมื่อเรายินดีสามารถยินดีได้ในความดีของคนอื่นก็รู้สึกว่ามีความสุขตลอดเวลามองไปทางไหนมันก็มีแต่ความดีแต่เรารู้จักมองนะแล้วก็จะแก้นิสัยชอบแพ่งโทษชอบจับผิดคนอื่นนั้นมุทิตาบางเป็นพรหมวิหารที่ว่าจะพูดกันน้อยกว่าเมตตากรุณาแต่ว่าเป็นคุณธรรมที่เลิศเหมือนกันบางเป็นสิ่งที่ทำให้จิตใจเราสบายได้เกือบทุกเวลาอุเบกขาคือในกรณีที่มีอะไรที่ไม่ถูกต้องหรือว่าคนที่เรารักคนที่เพราะข้าเขากำลังเป็นทุกข์อยากช่วยเขาอยากให้เขามีความสุขเขาอยากให้พ้นทุกข์แต่เราทำไม่ได้ เราก็ต้องอยู่เป็นกลางสักก่อนจิตใจเป็นอุเบกขาพร้อมที่จะช่วยเมื่อไหร่ที่เราจะช่วยได้จะในระหว่างที่ยังไม่พร้อมเรายังไม่พร้อมเขายังไม่พร้อมจิตใจเราเป็นอุเบกขาหรือว่ามันเป็นไปตามกรรมเป็นไปตามเหตุตามปัจจัย อะไรเปลี่ยนแปลงไปเมื่อไหร่เราก็จะคอยทำสิ่งที่ควรทำอันนี้ก็เรียกว่าเป็นโภคทรัพย์ของพระพรหมวิหาร4รวยด้วยพรหมวิหารไม่ต้องมีเงินมีทองแล้วก็สุดท้ายก็พลังก็คือจิตใจที่อยู่เนื้อกิเลสอย่างที่ว่าเมื่อกี้นี้ตราบใดที่จิตใจยังมีกิเลสมันก็ไม่มีความสุขมันเปรียบเทียบเหมือนกับข้าวเพราะว่าทำกับข้าวที่อร่อยมากๆเลยน่ากินน่าทานแล้วสมมติว่ามีแมงวันแค่ตัวเดียวตกลงไปในแกงมันจะมีใครอยากทานเลยทั้งที่แกงนี่มันดีมากหม้อใหญ่ๆแมงวันนี่ตัวเดียวตัวเล็กๆแต่ก็ไม่อยากจะตักแล้วเหมือนกับคนมีเงินมีทองมีทรัพย์สมบัติมีอะไรต่ออะไรดีหมดแต่พอมีตัวตนมีอัตตาเหมือนกับแมงวันที่ตายแล้วตกลงไปในแกงแมงวันตายแล้วคือตัวอัตตาตัวเราเขามีเรามีเขามีศักดิ์ศรีของเราเกียรติของอะไรๆของเรามันทุกสิ่งทุกอย่างเสียไปหมดจะว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยก็เหมือนกับว่าแมงวันตัวนั้นมันเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ก็สามารถทำให้เสียทั้งหมดมันเป็นเชื้อโรคมันเป็นสิ่งที่เราต้องระมัดระวังถ้าจิตใจเราปล่อยวางกิเลสได้ไม่โลภไม่อยากได้อยากไม่อยากเป็นมากสามารถดำรงจิตใจให้อยู่เนื้อความตัณหาเนื้อความโกรธเนื้อความหลงไหลต่างๆนะจิตใจมีพลังนั้นเราเจริญที่ศีลที่สมาธิที่ปัญญาจิตใจปล่อยวางกิเลสได้เป็นผู้ที่มีพลังอย่างยิ่งดังวันนี้จึงขออวยพรให้ทุกคนก็จะอวยพรแบบนักปฏิบัติแบบพระขอมีอายุวันละสุขังโภคะพลังจะเอาคงโยมได้เหมือนกันเอาทั้งสองอย่างเลยก็ได้แล้วได้เรียกว่าได้เปรียบพระก็ได้แต่อายุวันสุขังพลังแบบอิทธิบาท4คือศีลคือสมาธิคือพรหมวิหารคือการพ้นทุกข์ทางใจพ้นกิเลสทางใจแต่โยมก็จะยังแถมคงโยมด้วยว่าอายุวันโอสุขังพลังเทิน Namaste.